بگو تموم شده هرچی بوده، داری میری از پیشم، من هنوزم از نبودن تو دیوونه میشم، هنوزم با دیدنت دلم تو سینه میزنه، هنوزم اسم قشنگت تموم دنیای منه، تو قلب من جز عشق تو هیچی دیگه جا نداره، نگو بهم میخوایی بری، نگو که حرف آخره، بی تو میمیرم به خدا، بی تو میمیرم من، ذره ذره وجودم بی تو هر لحظه ازم تو رو میخواد، هرچی فریاد میزنم اسم تو رو از تو جوابی نمیاد، بذار چشما تو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم، بذار چشماتو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم. چه بی تو بی کسم، از این که احساس میکنم دیگه به تو نمیرسم، چشمای بی طاقت من به جز تو چیزی ندارم، با دیدنت بی اختیار قدر یه دنیا میبارم، تو قلب من جز عشق تو هیچی دیگه جا نداره، نگو بهم میخوایی بری، نگو که حرف آخره، بی تو میمیرم به خدا، بی تو میمیرم من. ذره ذره وجودم بی تو هر لحظه ازم تو رو میخواد، هرچی فریاد میزنم اسم تو رو از تو جوابی نمیاد، بذار چشما تو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم، بذار چشماتو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم.